Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Τι μου χρειοκοιτάζεις κάθε φορά, δεν είναι κατάσταση αυτή, δεν μπορώ. Καταπιέζομαι. Κι εγώ καταπιέζομαι, Θάνο, αλλά έτσι είναι η ζωή, η ενήλικη. Έχει αρχή της πραγματικότητας, δεν είναι όλα επιθυμίες και ωρέξεις. Θα καταπιεστείς, ρώτα και εμάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους αγαπημένους, στους αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, στο The Press Project, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στα FM, από τα FM συμπεριφέρειας μας να μεταδίδουν, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, δώστε φάρμα στο λαό. Εδώ είναι η φάρμα, παιδιά. Σχολιάζει η Δέσποινα, φιλιά. Στέλνει ζωή από Ηλιόλου στο Εδιμβούργο, στο Μεταξουργείο, στο Μάντσεστερ, στο Βόλο και στο Σκοτσέζικο Υπεχοδέ. Ιδίως αυτό το τελευταίο είναι και ο λόγος για τον οποίο θελήσαμε να αναρτήσουμε το, ναι, το μήνυμα. Κυρίως στο Σκοτσέζικο Υπεχοδέ. Ναι. Να κάνουμε μία παράκληση στους αγαπημένους φίλους, αγαπημένες φίλες που μας ακούνε από το ραδιόφωνο και να τους πούμε ότι θα έχουμε βίντεο στην εκπομπή. Βίντεο, όχι άλλου, δικό μας. Δηλαδή θα είναι φάρμα μέσα σε φάρμα, θα είναι φαρμασέψιον, αλλά επειδή εκπέμπουμε από πολλά κανάλια, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε παράλληλα αυτό με τα βίντεο, να συνδεθείτε από το YouTube, γιατί θα έχουμε κάποιες παύσεις ολίγων λεπτών. Και γιατί θα παίξουμε βίντεο και ποιος θα είναι στο βίντεο, Κωνσταντίνε, που θα παίξουμε κάποια αποσπάσματα. Θάνο, μήπως έχεις κάποιο ηχητικό πιο καλό από το που έκανα εγώ με τα χείλια. Δεν ξέρω. Θα βάλεις χειροκρότημα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, ο Φίβος Δελιβοριάς. Το με το ένα, με το δύο, με το τρία ήταν για να το πούμε μαζί, για να με κοιτάς. Δεν συνεννοηθήκαμε καλά. Έγινε... Έγινε λάθος. Πολύ ωραία κουβέντα κάναμε. Αγαπάμε πολύ τον Φίβο. Εκτιμούμε και πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που τα λέει πολύ ωραία. Έχει μια σοφία ο Φίβος. Το έχω πει πολλές φορές. Το είπα και σε αυτή τη συνέντευξη. Κάθε φορά το λέω. Είναι απόλαυση να τον ακούς αυτός ο άνθρωπος. Μιλήσαμε για τα νούμερα. Πολύ. Μιλήσαμε για την... για τη σειρά που κάνει στην ΕΡΤ μαζί. Είναι στο σενάριο και ένας, πώς το λένε, ένας αυτός κομμωτής. Κιθαρίστας, κομμωτής, ναι, που κομωτής, ναι, έχει ένα χόμπι, έχει το τραγούδι. Εντάξει, ναι, ο καθένας τραγουδάει γενικά. Ναι, και παίζει τον εαυτό του, γιατί είναι σε κομμωτήριο εκεί, ναι, πέρα. Ναι, ναι. Οπότε, πώς τον, ναι, λένε. Α, ο Γραμμένος. Ο Σπύρος ο Γραμμένος. Ναι, ναι, ναι. Σπύρος ο Γραμμένος. Γράφει, παίζει και αυτός. Γράφει, παίζει, τραγουδάει και αυτός. Μιλήσαμε πολύ ώρα για την... Μιλήσαμε για τα νούμερα, μιλήσαμε λίγο για τον τελευταίο του δίσκο, που δεν είχαμε κουβεντιάσει όταν τον έβγαλε, οπότε ήταν μια ευκαιρία να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Μιλήσαμε για την ΕΡΤ και θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα τώρα. Θάνο. Α, πετάχτηκε. Ποιος πετάχτηκε? Στα σχόλια, στο τσάτο, Σπύρος. Και λέει εγώ. Εγώ όταν λέει... Ο ίδιος, ο υποφαινόμενος που σχολιάζει. Καταρχάς αυτό το σκίτσο που έχει δεν μοιάζει καθόλου με τον Γραμμένο. Είναι πολύ... Να πω μίμηση. Είναι πολύ σοβαρό. Και δεν έχει τίποτε το ροζ πράσινο και τέτοια που έχει στο κομμωτήριο στα νούμερα. Ναι. Λοιπόν, είναι μια συζήτηση 45 λεπτών. Θα τη δείτε σε πρεμιέρα στο YouTube και στο site το βράδυ. Και θα έχουμε τώρα στην εκπομπή δύο αποσπάσματα από συγκεκριμένα σημεία. Το πρώτο είναι όταν το ρωτήσαμε για την ΕΡΤ. Το ρωτήσαμε για την κριτική που έχει δεχθεί για το γεγονός ότι κάνει μία σειρά στην ΕΡΤ, στην ΕΡΤ επί Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που κάνει κριτική, πολλές φορές και σφοδρή κριτική, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και... Και όπως καταλαβαίνετε, του λένε εσύ με ποιο δικαίωμα μιλάς, ρε, και θες μετά να πας και στην ΕΡΤ που είναι κομματικό μαγαζί. Κράζεις, αλλά πήγες κιόλας. Πώς γίνεται να ασκείς κριτική στην κυβέρνηση και να συμμετέχεις σε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης. Πώς γίνεται αυτό, έλατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς γίνεται. Με το ένα, με το δυο, με το τρία, καταμπούμ! Το χρόνος δεν έχεις φοβηθεί να είσαι αιχμηρός στην πολιτική. Οπότε η παρουσία σου τώρα στην ΕΡΤ από κάποιους έχει επικριθεί για αυτόν τον λόγο. Ότι τι θες εσύ εκεί. Και θα ήθελα να εξηγήσεις τι θες εσύ εκεί. Εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρος για την ΕΡΤ και για το χαρακτήρα που πρέπει να έχει. Ήμουνα από την πρώτη μέρα, όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ, ήμουνα από την πρώτη μέρα εκεί πέρα. Πήγα εκεί να συμπαρασταθώ στους εργαζομένους, να είμαι πάρα πολύ κοντά σε όλον αυτόν τον κόσμο που αποτελεί πολιτιστικό κεφάλαιο, ας πούμε. Και θυμάμαι, δηλαδή, ήμασταν σε ένα δωμάτιο το πρώτο βράδυ εκεί με την Άννα Παναγιωτοπούλου, με τον Παναγιώτη Μογιαννάκη, με τον Σιδερή τον Πρίντεζη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Τζάμπρα, ανθρώπους που έχουν δώσει αίμα για να είναι η ΕΡΤ ένα πολιτιστικό κεφάλαιο υπερκομματικό και να τιμά την έννοια του δημόσιου οργανισμού, δηλαδή της τηλεόρασης ολονών μας, ας πούμε. Αυτό είναι το όλο πράγμα. Αυτό λοιπόν, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας παθογενής οργανισμός, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας οργανισμός ο οποίος στην εκάστοτε κυβέρνηση θα λειτουργεί προπαγανδιστικά και με έναν τρόπο που ενημερωτικά εμένα δεν με καλύπτει καθόλου, ας το πούμε. Αντίθετα μου προκαλεί πάντα τρομερή καχυποψία και εχθρότητα, ας πούμε. Από την άλλη, πιστεύω ότι, πώς να σου πω, εξακολουθεί και είναι ο κορυφαίος τηλεοπτικός οργανισμός, δηλαδή στο επίπεδο της μυθοπλασίας, της ψυχαγωγίας, των ντοκιμαντέρ, των εκπομπών για την ποίηση, για τον πολιτισμό, για το βιβλίο κτλ. Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει τόση ελευθερία. Και τα ραδιοφωνά του και το... Επομένως για μας δεν υπήρχε καν δίλημα όταν σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτή κάτι τηλεοπτικό, πέραν το ότι μας το πρότειναν εκείνοι. Αλλά επειδή είχαμε προτάσει και από ιδιωτικά κανάλια και εξερευνούσαμε λίγο το πλαίσιο στο οποίο δημιουργούν τα ιδιωτικά κανάλια αυτή τη στιγμή, θεωρώ πραγματικά ότι στην ΕΡΤ μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πολύ πιο ελεύθερο από ότι στα ιδιωτικά κανάλια της σημερινής εποχής. Δηλαδή, και το βλέπω και στην πράξη να γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς βλέποντας το αποτέλεσμα, το τελικό προϊόν, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα προϊόν το οποίο έχει στιγμές αρκετά τολμηρές σε σχέση με μεγάλα εθνικά σύμβολα. Δεν είναι... Προφανώς αυτά περάσαν. Για να τα είδαμε, μπόρεσαν να γίνουν. Και στο κοινωνικό κόμμα. Αυτό είναι και το δικό μου όριο. Αν με αφήνει ο άλλος να λειτουργήσω ελεύθερος ως καλλιτέχνης. Έχω δουλέψει για, πώς να σου πω, για μαγαζάτορες, ας πούμε, της νυχτερινής διασκέδασης, είτε έντεχνους, είτε λιγότερο έντεχνους. Ναι, όπως στο άλθος, ξέρω εγώ. Έχω δουλέψει, πώς να σου πω, για ιδρύματα στα οποία έκανα μια συναυλία, για οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω δουλέψει, θέλω να πω, και με ιδιώτες και με το δημόσιο, τώρα όπως γίνεται με την ΕΡΤ. Για μένα το όριό μου είναι να μπορώ να λειτουργήσω ελεύθερα ως καλλιτέχνης, ως καλλιτεχνική μονάδα. Από τη στιγμή που αυτό είναι σεβαστό, πραγματικά δεν. Είναι σαφές για μένα ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο παρεμβατικά τα ιδιωτικά κανάλια, πιστεύω. Άλλωστε και οι επιθέσεις που μου έγιναν αυτή την περίοδο έγιναν από μεγάλα συγκροτήματα, ας πούμε, εκδοτικά ή οτιδήποτε τέτοιο. Δηλαδή, που βλέπεις ότι εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη διάθεση παρέμβασης ή στραγγαλισμού των φωνών που είναι ελεύθεροι. Έχει πλάκα αυτό, γιατί επιστρέφουμε και είμαστε πάλι εμείς, πάλι με τα ίδια ρούχα. Απλά λείπει ο Φίβος από την καρέκλα εδώ. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι τον είχαμε εδώ πέρα και να πούμε ευχαριστούμε και να κάνουμε ότι είναι ζωντανό αυτό. Ρε Θάνο. Όλα εγώ. Έχουμε φέρει το Φίβο Δελβοριά για μια δήλωση. Φεύγει τώρα ο Φίβος. Γιατί έλα, ξού. Ξού, άντε, ξεπαρεού. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Νούμερα και όπως λέμε και στην κουβέντα, δεν είναι η μόνη ωραία σειρά, ωραία εκπομπή που έχει η ΕΡΤ στο πολιτιστικό της πρόγραμμα. Γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Και έχει πράγματα που μπορείς να καταλάβεις με τη μία ότι δεν έχει πέσει χέρι σε καμία περίπτωση. Δηλαδή η σκηνή στο επεισόδιο που είναι η Νατάσα Μποφίου και ο Πάνος Μουζουράκης με το «Σαν βγάπα αυτή τη φυλακή» που είναι μέσα στο τμήμα, παίζουν από πίσω οι εικόνες μεταπολίτευσης εξορίστων και γίνεται και κάτι στο σήμερα επειδή είναι σε τμήμα, δεν καταλαβαίνεις εκεί ότι δεν υπάρχει ψαλίδι. Είναι πολύ ενδεικτικό, είναι 3 λεπτά. Ναι, να πούμε ότι για όποιον λόγο και αν, έγινε, βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα καταλαβαίνουμε ότι αυτό έγινε, πέρασε μια σειρά την οποία γράφει γράφει μια ομάδα από σεναριογράφους, αλλά βασίζεται αυτός που είναι στο κέντρο της σειράς, πρωταγωνιστή, ήταν δική του ιδέα μαζί με τον Γκρίβολη, είναι ο Φίβος. Και στη συνέχεια το σενάριο το γράφουν, δεν θυμάμαι τα ονόματα από τις δύο κοπέλες που συμμετέχουν, είναι ο Σπύρος ο Γραμμένος στην ομάδα των σεναριογράφων, αλλά θα με συγχωρήσετε που δεν θυμάμαι τώρα. Τα είχαμε μπροστά μας πριν και έχουμε ανοίξει τώρα τα ειδησιογραφικά παράθυρα. Πολύ ωραία. Αναφέρω τη συνέντευξη σχεδόν όλοι οι συντελεστές, που είναι ένας και ένας πραγματικά. Αυτό που το λέει... σενάριο, τη σκηνοθεσία, τον Θανάση Αλευρά για παράδειγμα, που ό,τι κάνει είναι φανταστικό. Μιλάμε μόνο τους φίλους μας, τον Σπύρο για παράδειγμα. Πούμε και τους εχθρούς μας. Τους ανθρώπους που γνωρίζουμε προσωπικά. Ο Αλευράς είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός πάντα σε ό,τι κάνει και είναι επίσης πολύ συμπαθής. Έχει φύγει άραγε ο Σπύρος από το chat. Μπορούμε τώρα να τον κουτσοπολεύουμε πίσω από την πλάτη του. Μπορούμε να πούμε ότι έχει εκπομπή στις 11 ποιοτική μουσική σε καλή ποιότητα. Να πούμε ότι στις 9 είναι το Νόστιμο Νίμαρ. Εκπομπή του Νόστιμο Νίμαρ. Οπότε στις 8 κάπου θα παίξει η συνέντευξη. Σε περίπτωση που έχει πάει κάτι πίσω στο μοντάζ, θα πάει πιο μετά. Θα πάει βραδάκι. Αρκετά βραδάκι. Αλλά όχι, είναι σχεδόν έτοιμη. Ναι, μιλήσαμε για τα νούμερα. Μιλήσαμε επίσης και για το δίσκο. Για το κομμάτι αυτό, για την ΕΡΤ, νομίζω ότι είναι κάτι που χρειαζόταν να ακουστεί και να ακουστεί ευθαρσώς. Δεν είναι τσιφλίκι κανενός η ΕΡΤ. Δεν είναι μια διαδικασία όπου αν κανείς ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση μετά θα πρέπει να αρνηθεί την πρόταση να κάνει μια σειρά στην ΕΡΤ. Δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία η ΕΡΤ. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και εμείς ότι ανήκει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που θα ήθελαν να πούνε, ναι, ότι η ΕΡΤ τους ανήκει. Ναι, και είναι και αυτό που λέει ο Φίβος, δηλαδή όταν εμείς κάνουμε έναν αγώνα για να είναι ανοιχτή και πλουραλιστική, μετά είναι λογικό να παραιτηθούμε και να μην είμαστε εκεί όταν μας το ζητούν. Και αν πούμε όχι και δεν είμαστε εκεί όταν μας το ζητούν, μετά ποιος θα φταίει για το ότι δεν είναι πλουραλιστική? Δεν έχει λογική αυτό. Μαργαρίτα Γερογιάννη και Αθηνά Τσαγκαράκη είναι στο σενάριο επίσης. Μας το έγραψε ο Σπύρος, είναι πολύ ωραίο να έχεις τους συντελεστές στο chat να σου λένε και να σε διορθώνουν και να σε προστατεύουν. Συγγνώμη Μαργαρίτα, συγγνώμη Αθηνά. Από χοντρό σφάλμα το να μην τις αναφέρουμε. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν και για το δίσκο. Πριν 6 μήνες βγήκε το άνιμε. Και αν τον έχετε ακούσει, αν τον έχετε κοιτάξει έστω λίγο, θα έχετε παρατηρήσει ότι ένα τραγούδι λέγεται «Ελένη το παλούδι». Οπότε ένα από αυτά που σχολιάσαμε ήταν και το γεγονός ότι έβγαλε ένα κομμάτι για την Ελένη το παλούδι, αλλά και το πώς μιλάμε ως άντρες για τέτοια ζητήματα. Γιατί παντελόνια φοράμε, παιδιά, μην το ξεχνάμε αυτό. Πάντα το λέω αυτό. Δημιουργεί την ίδια αντίδραση πάντα. Πάντα με κοιτάζει κάπως αμήχανα ο Θάνος. Με κοιτάζει με το ύφος, ήταν ανάγκη τώρα. Ήταν ανάγκη. Πάλι αυτό με τα παντελόνια. Λοιπόν, να δούμε το απόσπασμα αυτό της συνέντευξης. Είναι το επόμενο απόσπασμα που θα σας παίξουμε και μετά τα υπόλοιπα θα τα δείτε το βράδυ, θα τη δείτε ολόκληρη. Υπάρχει μπόλικο υλικό για την σειρά. Εδώ έχουμε διαλέξει τα δύο πιο πολιτικά κομμάτια που βάλαμε στη Φάρμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το απόσπασμα αυτό που αναφέρεται στο τραγούδι για το Παλούδι. Κοίταξε, εγώ προσπαθώ να εμβαθύνω, πώς να σου πω, προσπαθούσα να εμβαθύνω γιατί με αναστάτωσε τόσο πολύ η δολοφονία της Ελένης του Παλούδι. Δηλαδή, γιατί τόσο αιμονικά ασχολιόμουν με αυτό το θέμα και με το τι έλεγαν αυτοί οι τύποι κτλ. Και άρχισα να εμβαθύνω σε διάφορα πράγματα. Στο πώς έβλεπα το σεξουαλικό όταν ήμουν παιδί, στο πώς το έβλεπα όταν ήμουν 13, αργότερα όταν μπήκα σε αυτό το τερέν, ας πούμε, μεγαλώνοντας. Λοιπόν, και προσπαθούσα να καταλάβω όλο τον τρόπο, τον φοβισμένο και μειοπικό και, πώς να σου πω, επιθετικό και αμυντικό που έχει ο άντρας στα σεξουαλικά του, ρε παιδί μου, από μωρό. Το πώς θέλει να είναι η μάνα του, το πώς φαντάζεται ότι πρέπει να είναι η αδερφή του, το πώς φαντάζεται ότι πρέπει να είναι το πρώτο του κορίτσι, το πώς φαντάζεται ότι πρέπει να είναι ο ίδιος σε μια σχέση. Λοιπόν, και υπ' αυτό το πρίσμα έγραψα το κομμάτι. Δεν το έκανα τόσο, αν θέλεις, δημοσιογραφικά ή με σηκωμένο δάχτυλο προς οποιαδήποτε πλευρά. Προσπαθούσα να καταλάβω τη δική μου αρρώστια. Τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τη μάνα μου ή βλέπω την ερωμένη μου, ας πούμε, από μωρό. Μέσα σε μια κοινωνία σαν και αυτή στην οποία ζω. Επομένως, σε πολλά επίπεδα, το ότι το είδα μέσα από την έννοια του ενόχου, ας πούμε, με απελευθέρωσε για να είμαι πιο ειλικρινής στο τραγούδι αυτό. Είναι δύσκολα τα τραγούδια αυτά. Είναι πολύ δύσκολα γιατί μπορεί να γίνουν πολύ εύκολα ρεπορτάζ, άρα να αναιρεθεί η καλλιτεχνική τους, ας πούμε, δύναμη. Πιστεύω ότι Πρέπει να καταδυθείς σε σκοτεινές πλευρές του αυτού. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ρεπορτάζ για την τέχνη, Φίβο? Ο διδακτισμός, θα έλεγες ότι είναι, ότι είναι μονοσήμαντο, τι ακριβώς είναι? Η πολυσημεία και η αμφισημεία. Η πολυσημεία. Ένα ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, έχει να κάνει με τα facts. Και οφείλει να διασταυρώνει τα facts, οφείλει να παίρνει μια θέση, οφείλει να είναι σαφές, αν μη τι άλλο. Η τέχνη πολλές φορές οφείλει να είναι ασαφής, σε ορισμένα επίπεδα δηλαδή. Οφείλει μάλλον να μπει και σε ένα κομμάτι που οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Ή μάλλον οι απαντήσεις μπορεί να είναι και πολλές. Να είναι αλληλοαναιρούμενες, ας πούμε. Να το ακούσετε το τραγούδι, γράφει η Φανή στο chat. Είναι απόλυτη συγκίνηση, ισχύει αυτό. Και άλλα τραγούδια είναι συγκινητικά. Εγώ το είπα στη συνέντευξη, μου έδωσε την αίσθηση ότι είναι μια σειρά στιγμιαίων εμπνεύσεων που κάτι του ήρθε και πήρε την κιθάρα και ξεκίνησε αυτό που μετά έγινε τραγούδι και μπήκε στον δίσκο. Η συνέντευξη, θέλω να πω ότι ήταν... Συγχωρείτε γι' αυτό. Η συνέντευξη ήταν πολύ ωραία και ο Φίβος, αυτό είναι κάτι που το λέω κάπου στο τέλος της συνέντευξης, ένας από τους δημιουργούς που τυχαίνει να έχουν την δυνατότητα πάρα πολύ συγκροτημένα να σχολιάσουν την τέχνη και την τέχνη τους. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Δεν ισχύει ακόμη και με σημαντικούς καλλιτέχνες δηλαδή. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι επειδή κάποιος είναι ένας αξιόλογος δημιουργός θα έχει και την ικανότητα να εκφράζεται ως κριτικός ή ως ένας άνθρωπος που σχολιάζει την τέχνη γενικά ή την τέχνη του καιρού μας. Ο Φίβος όμως είναι πάντα πάρα πολύ εύστοχος. Είναι σπάνιας καλλιέργειας άνθρωπος και είναι πάντοτε, ανεξαιρέτως, όλες τις φορές, σε όλες τις ερωτήσεις, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Ιδίως στις τελευταίες ερωτήσεις που είχε ετοιμάσει για τον Φίβο, η δημοσιογραφική μας ομάδα. Θα το αποκαλύψουμε. Ναι. Θάνο. Να πω τις ερωτήσεις, αλλά όχι τις απαντήσεις. Τι λες γι' αυτό? Να πούμε ότι απάντησε σε τρεις ερωτήσεις που είχαν προετοιμάσει η κόρη και ο γιος του Κωνσταντίνου. Ναι, του είπαμε ότι φαινόμαστε μόνο ο Θάνος και εγώ, αλλά υπάρχει ένα ολόκληρο team δημοσιογράφων που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια της συνέντευξης που κάνει την αρχισυνταξία. Ήταν ο Σωτήρης και η Μιχαέλα Πουλή που έθεσαν τα ερωτήματα προς τον Φίβο. Πόσο μεγάλο είναι το κοτέτσι του, τι χρώμα βρακή φοράει και αν του φαίνεται ανατριχιαστικό όταν κουνιέται ένα δόντι πριν να πέσει, τα παιδικά δοντάκια που κουνιούνται πριν να πέσουν. Απαντήσεις θα συζητηθούν. Απαντήσεις που θα συζητηθούν σε ερωτήσεις που δεν έχουν ξανατεθεί. Βλέπετε Φάρμα των Ζώων, παρακολουθείτε το The Press Project, γιατί εδώ ρωτάμε αυτά που δεν ρωτάει κανείς. Και μάλιστα ο Φίβος πήγε στην αρχή να υπεκφύγει στο ζήτημα με το κοτέτσι. Δεν τον αφήσαμε. Ξέρουμε τι θα πει να επιμένουμε. Για κανένα έρευνα η ομάδα. Ξέρουμε πώς είναι να επιμένεις μέχρι να πάρεις την ερώτηση που θέλεις. Ή τουλάχιστον μέχρι ο συνεντευξιαζόμενος να απαντήσει, να αναμετρηθεί με το ερώτημα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν λέμε περισσότερα. Με αυτά τα τρία ερωτήματα της δημοσιογραφικής ομάδας, της ευρύτερης οικογενειακής, κλείνει η συνέντευξη. Δεν θα σας πούμε τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις θα τις δείτε το βράδυ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τις δωρεές την Μαρία και τον Noir Color. Θα είναι και ο Κωνσταντίνος, ανοίξτε την επιλογή της συμμετοχής να συνδράμουν όσοι μπορούν πέρα από το Super Chat. Θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν ξέρω την επιλογή της συμμετοχής. Οπότε δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Θα το ψάξουμε όμως με αυτή την αφορμή. Λοιπόν, μιλήσαμε για ανθρώπους με καλλιέργεια. Θα περάσουμε σε έναν άλλον άνθρωπο με καλλιέργεια. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα μικρούλι διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε και να βουτήξουμε στο βούρκο της επικαιρότητας? Βεβαίως. Αχ, αυτή είναι η δουλειά μας ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Άλλος σπρώχνει χαρτιά, βάζει σφραγίδες, εμείς ασχολούμαστε με την επικαιρότητα. Λοιπόν, πάμε. Κουράγιο Θάνο. Διάλειμμα λίγων λεπτών. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Μερικές φορές και λίγο παραπάνω σε καμιά συνέντευξη. Έξτρα μια ωρίτσα, 3 τεταρτάκια στη μέρα σας. Έτσι, για εσάς που ζητάτε διπλή φάρμα. Τα παραπάνω να τα ξεχάσεις. Τα παραπάνω σπίτι σου. Μπορείς να γυρίσεις σπίτι σου και να συνεχίσεις μετά να σχολιάζεις Μητσοτάκη και Τζαβάρα. Με τι θες να ξεκινήσουμε, Θάνο μου? Πρώτα με την απορία του The Fool. Άσχετο, αλλά αγαπητό πάνελ, μπορείτε να μου εξηγήσετε απλά τι είναι απλή αναλογική που ακούω. Το ποσοστό, οι έδρες που λαμβάνουν τα κόμματα στη Βουλή είναι ανάλογα των ψήφων, ανάλογα με τις ψήφους που έλαβαν στις εκλογές. Δεν υπάρχει κανένα μπόνους για το πρώτο κόμμα. Αυτή είναι η απλή αναλογική. Με έναν αστερίσκο ότι στην απλή αναλογική που έχουμε περάσει εμείς ισχύει το όριο του 3%. Δηλαδή μπαίνουν 5 κόμματα, το ένα παίρνει 5%, το άλλο παίρνει 10%, το άλλο παίρνει 30% και ανάλογα με αυτά τα ποσοστά παίρνουν και τις έδρες στο κοινοβούλιο. Είναι πιο δύσκολο να σχηματιστεί κυβέρνηση αυτοδύναμη, γιατί δεν υπάρχει το καλπονοθευτικό μπόνους. Δεν λες και είναι διαγωνισμός, ξέρω εγώ, λες και κάνουμε καλυστία, λες και είμαστε πρωινάδικο. Βγήκες πρώτος, πάρε και 50 έδρες. Αυτό. Αυτή είναι η άποψή μας, είναι στην σωστή κατεύθυνση. Αλλά, ναι, λέγαμε για ανθρώπους του πνεύματος, με αυτό θα ξεκινήσω. Κυριάκο Μητσοτάκη. Εννοείται. Είδες που το κατάλαβες? Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, το ρωτάνε. Πάει τώρα, πού ήταν στο UCL? LSE. Α, LSE. Ναι. Λοιπόν, School of Economics. Ναι. Μάλιστα. Το ρωτάνε λοιπόν, και τι γίνεται ρε Κυριάκο Μητσοτάκη με εκείνη την έκθεση των Reporters Without Borders που σας βγάζει να πατώνετε στην 108η θέση ως προς την ελευθερία του τύπου. Τι λέει λοιπόν ένας πρωθυπουργός ο οποίος σέβεται την ελευθερία του τύπου? Πρώτα απ' όλα λέει ότι σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε και την περίμενα αυτή την ερώτηση. Και επειδή την περίμενε, απάντησε. Λες και το περίμενα, δηλαδή. Αν υπομονούσα να απαντήσω, υποτίθεται ότι λέει, όχι ότι ξέρει ότι βγαίνει από τη χώρα εδώ πέρα της λίστας Πέτσα και πηγαίνει κάπου που θα τον ρωτήσουν για το τι κάνει με την ελευθερία του τύπου. Και αυτό που απάντησε είναι ότι λένε μπούρδες. Χρησιμοποιήσω τον όρο crap. Είναι λίγο χειρότερο από τον μπούρδες. Ναι, είναι μεταξύ μπούρδας και σκατά. Εντάξει, ναι, βλακίες, ας πούμε. Ναι, κάτι... ναι, ναι. Full of crap, ας πούμε, που λέμε. Ναι. Εμείς τι... Είναι λίγο πιο παιδικό, ίσως, το μπούρδες. Αλλά... ο Μητσοτάκης νομίζω ότι μπορεί να ξεμπερδέψει έτσι με αυτό. Και στο εσωτερικό ακροατήριο ξεμπερδεύεις έτσι, γιατί θες επιχειρήματα για το καφενείο. Εκεί που δεν είναι καφενείο, δεν ξεμπερδεύεις έτσι. Δεν ξεμπερδεύεις έτσι. Έχουμε ξαναεξηγήσει ότι οι Reporters Without Borders δεν είναι μια οποιαδήποτε οργάνωση. Έχει ένα αναγνωρισμένο θεσμικό κύρος, συμβουλεύει την Κομισιόν. Δεν είναι δηλαδή κάποια παρέα που μαζεύτηκε και σκέφτηκε να κάνει αντιπολίτευση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ενδιαφέρεται για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, εντελώς συγκεκριμένα, στα οποία τικάρουν κουτάκια οι άνθρωποι. Μήπως σου δολοφονήσανε κανένα δημοσιογράφο? Τακ. Ναι. Μήπως έχουν περάσει κοντά 2 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτε με την εξιχνίαση της δολοφονίας αυτού του δημοσιογράφου? Τακ. Να και αυτό το κουτάκι. Μήπως δίνεις με εντελώς αδιαφανή κριτήρια πεισματικά παρά τις πιέσεις οργανωμένων κινήσεων πολιτών και της αντιπολίτευσης χρήματα σε συμπολιτευόμενα μέσα χωρίς ποτέ να δίνεις λόγο στο πώς και γιατί το έκανες αυτό? Τακ. Άλλο ένα κουτάκι. Μήπως παρακολουθείς δημοσιογράφους? Μήπως κυνηγάς δημοσιογράφους με αγωγές επειδή κάνουν ρεπορτάζ? Όταν σε κάθε τέτοιο κουτάκι απαντάς ότι ναι, το κάνω, δεν μπορείς να παραπονιέσαι μετά ότι σου φταίνει οι ρεπόρτες χωρίς σύνορα. Αυτά είναι τα κριτήρια. Είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε. Αυτά, εκτός από τους Reporters Χωρίς Σύνορα και η έκθεση του Reuters Institute για την ελευθερία του τύπου, στα ίδια γεγονότα αναφέρεται. Και πάλι, αναφέρει και το Βουλή Watch. Πήραμε συνέντευξη από τον άνθρωπο εδώ πέρα, τον ρωτούσαμε για τις κινήσεις που έχουν κάνει, για το πώς αντέδρασε η κυβέρνηση, για τη λίστα Πέτσα, πόσο γελίο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης που λέει «Α, εγώ τι σχέση έχω? Εγώ πήρα τα χρήματα των φορολογουμένων και είπα σε μια εταιρεία, έλα να τα μοιράσεις εσύ». Και η εταιρεία λέει «Α, δεν μπορώ, είναι εμπορικό απόρριτο, κάνω ό,τι γουστάρω με τα χρήματα των φορολογουμένων». Και αυτή είναι η επίσημη απάντηση της κυβέρνησης στο πώς χειραγωγεί την ενημέρωση με βάση την κρατική επιχορήγηση. Και βγαίνει μετά ο Μητσοτάκης, τον ρωτάνε «Γιατί είστε τόσο χαμηλά στην κατάταξη της ελευθερίας του τύπου?» και λέει «Αυτά είναι βλακίες, αφού υπάρχει αντιπολίτευση». Και λέμε εδώ και καιρό ότι κάποιος πρέπει να τον πιάσει ψύχρεμα από το χεράκι και να του πει «Κυριάκο, όταν λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου, δεν αρκεί ότι δεν τους δολοφονείς, δεν αρκεί δηλαδή ότι δεν έχεις βάλει φυλακή την αντιπολίτευση, δεν φτάνει αυτό. Αν διανέμεις χρήματα με αδιαφανή κριτήρια, αυτό είναι πρόβλημα ελευθερίας του τύπου. Αν δολοφονείτε δημοσιογράφους και δεν ερευνάτε η υπόθεσή του, αυτό είναι πρόβλημα ελευθερίας του τύπου». Καλά, είναι φοβερό ότι βρίσκεται στο εξωτερικό εν μέσω ενός άλλου σκανδάλου, του σκανδάλου παρακολουθήσεων, και το ρωτάνε για το σκάνδαλο της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα και απαντάει ότι αυτά είναι μπούρδες. Είναι κάπως δύσκολο να σε πιστέψουν ότι όλη η πλάση έχει βαλθεί να συκοφαντήσει τη κυβέρνησή σου. Μα με τις παρακολουθήσεις, μα με το Predator, μα με την κατάταξη, μα οι Reporters Without Borders, μα η Google με το Meta που λέει ότι συμβαίνουν στην Ελλάδα, η υπεύθυνη κυβερνοασφάλειας του Facebook που λέγαμε χθες. Όλοι αυτοί συμμετέχουν σε ένα σχέδιο για τις επαναπροωθήσεις, το Spiegel, ο Guardian, οι κοινές έρευνες του Lighthouse Report. Όλα αυτά χαρακτηρίζονται ως μπούρδες. Τα επιχειρήματα είναι επίπεδου Trump. Είναι να βγαίνεις και να αρχίσεις να φωνάζεις ότι όλοι λένε fake news και bullshit και δεν ξέρω εγώ τι. Και όταν το λες σε ένα ακροατήριο για αυτούς που θα ενδιαφερθούν να μάθουν ή που ξέρουν ήδη, το να λες τους Reporters Χωρίς Σύνορα ότι λένε μπουρδές. Εντάξει, σε συνέδριο της ΔΑΠ περνάει. Σε ένα πάνελ σε αντιμετωπίζουν ως γραφικό, ως... Τραμπική δεξιά. Ναι, ως τραμπική δεξιά. Έχει σημασία αυτό? Όχι, σημασία έχει να... Δεν βαριέσαι μάλλον. Τι σημασία έχει, βγαίνει όλες. Το θέμα είναι πότε θα χιονίσει, παιδιά, γιατί επειδή έχει αργήσει λίγο, δεν ξέρω τώρα πότε ξεκινάει το καλό το χιόνι στις πίστες. Γιατί, εντάξει τώρα, δεν ξέρω πόσο θα μπορεί να πάει έξω και μπορεί να ήταν καλή ιδέα να βολευτεί και λίγο με το εδώ χιονάκι. Mm. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καλή δουλειά. Να ευχηθούμε όλοι μέσα στις επόμενες εβδομάδες να χιονίσει, να υπάρχει, ας πούμε, να μπορεί λίγο και ο Κυριάκος να ξεσκάσει. Αυτή είναι η επιθυμία όλων μας, δηλαδή. Και είναι και τα προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Αμάν ο άνθρωπος. Λοιπόν. Να περάσουμε... Ναι. Παρακαλώ, κύριε Καμιλή. Όχι, μετά από εσάς. Θυμάστε που λέγαμε για τον κύριο Τζαβάρα, Χθες. Που λέγαμε ότι την κοπάνισε από την Επιτροπή, αλλά δεν είχε ακόμα εξηγήσει τους λόγους της αποχώρησής του. Έχουμε μια διαρροή για το τι είχε συμβεί και μια δήλωση για το τι είχε συμβεί, μαζί με ένα σχόλιο για τη διαρροή. Η διαρροή ήταν ότι αρρώστησε. Δηλαδή υπόθηκε ότι για λόγους υγείας αποσύρθηκε από την Επιτροπή. Το σχολίασε ο ίδιος, είπε ότι ο δημοσιογράφος που κάνει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ με πήρε τηλέφωνο, του τα είπα, ο άνθρωπος τα σημείωσε και τα έστειλε με mail στην Αγία Παρασκευή, αλλά η Αγία Παρασκευή είναι, ξέρεις, πονηρό μέρος η Αγία Παρασκευή, γιατί εκτός από την ΕΡΤ είναι και αυτά τα γραφεία που έχουν το Predator εκεί πέρα. Ναι. Και το σπίτι σου, θέλω να πω. Αυτό Θάνο, είναι... δεν θα έπρεπε να το συνδέσεις με αυτούς τους θεσμούς, έστω και συνειρμικά. Θεώρησε πολύ πιο δημοκρατικό να ενημερώσει τον κόσμο όχι με το ρεπορτάζ αλλά με διάφορες διαρροές, τις οποίες αλίευσε, κυρίως είδε από ποιες πηγές και οι οποίες έλεγαν ότι ο κύριος Τζαβάρα ζήτησε να μην συμμετάσχει στη συνεδρίαση λόγω ασθενείας του. Φανταστείτε ποιες μαύρες εικόνες και μνήμες αναβιώνουν όταν κάποιος που με τέτοια παρησία είναι αναγκασμένος να θάβεται κάτω από μια λάσπη, δεν χρειάζεται να τη χρησιμοποιεί ένα κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ, την οποία ο ελληνικός λαός την ενισχύει με τον οβολό του. Και πάμε τώρα να δούμε για την λάσπη και την παρησία. Εσένα, Θάνο, παρακαλώ, σου φαίνεται σαν παρησία αυτό ή σου φαίνεται λίγο ντεμή? Ντεμή. Το πολύ ντεμή. Το πολύ ντεμή. Ούτε ντεμή. Δηλαδή, λέγαμε και χθες για τους λάτρεις αστικής ότι αυτοί που διαφωνούν δεν θα πάνε στην επιτροπή και τους αλλάζουν. Σαν σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν παίζει καλά το παιδί, άλλαξε τον, βάλε έναν άλλον που είναι να παίξει καλύτερα η ομάδα. Και δεν μπορούσαμε προφανώς να ισχυριστούμε ότι αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ψέμα, αλλά ο καθένας καταλάβαινε ότι είναι τρελή σύμπτωση να υπάρχουν, να έχει προβλήματα υγείας και να μην παρίσταται συγκεκριμένη συνεδρίαση. Είναι περίεργο αυτό που έγινε. Βγήκε και είπε ότι διαφωνώ, δεν ήθελα να προκαλέσω ρήγμα στην οριακή πλειοψηφία. Δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα στο κόμμα μου με την διαφωνία μου, η οποία λέει ότι είναι και επιστημονικά τεκμηριωμένη. Οπότε, όπως σχολίασε ο Κωνσταντίνος χθες το απόγευμα που το συζητούσαμε, εγώ δεν θέλω να λερώσω τα χέρια μου, λέει ο κύριος Τζαβάρα, ας το κάνει κάποιος άλλος. Ή πάνω απ' όλα το κόμμα. Δεν είναι πάνω απ' όλα η διαφάνεια, η λογοδοσία, το να μάθει ο κόσμος να εξιχνιαστεί αυτό το σκάνδαλο και να χυθεί άπλετο φως για μια τόσο σοβαρή υπόθεση που έχουμε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο να παρακολουθείτε, επικεφαλής σωμάτων ασφαλείας να παρακολουθούνται, εισαγγελίες να παρακολουθούνται, δημοσιογράφους και γενικά πάρα πολύ κόσμο. Όχι, σημασία έχει το συμφέρον του κόμματος. Ναι, και τώρα το βάλει σε σκόπιμα τραπέζι για μία φορά. Σε αυτό είχαμε λίγο διαφορετική εκτίμηση με το Θάνο. Νομίζω ότι εγώ έχω ρίξει πολύ χαμηλά τον πήχη. Αυτό συμβαίνει. Αυτό πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, λέει ο άλλος. Η λογική του Θάνου είναι, αφού διαφωνείς, πρέπει να πεις αυτό που πιστεύεις. Ξέρετε, αυτό που πιστεύουμε κάτι και το λέμε, αυτό το κόλπο, mm-hmm, το κάνουν οι Ινδιάνοι αυτό. Ναι. Είναι κάτι τεχνικές τώρα πολύ προχωρημένες. Mm-hmm. Δηλαδή ότι έχεις μια άποψη, ναι, και την υπερασπίζεσαι. Ναι. Εντάξει. Και μάλιστα λοιπόν, δεν την έχεις στο περιθώριο. Είναι επιστημονική σου άποψη, είναι μια άποψη που αφορά ένα θέμα τεράστιας πολιτικής και ηθικής βαρύτητας. Οπότε λες ρε φίλε, μήπως να το πεις κιόλας αν είναι αυτή η άποψή σου. Μήπως στηρίξω να έχει σημασία η άποψή μου. Ναι. Μια που είμαι βουλευτής και μέλος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μήπως να φανώ αντάξιος αυτού του ρόλου που θεσμικά είναι πολύ ψηλός στην Επιτροπή Θεσμών. Ναι. Αλλά μην χαλάσω τον Κωνσταντίνο που έχει ρίξει τον πήχη. Ναι. Αλλά με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι θα λέγανε «Δε βαριέσαι τώρα, κάντο και μόκο», ο Τζαβάρας έχει βγει, έχει μιλήσει, έχει πει ότι διαφωνεί με την επίκληση του απορρίτου, λέει ότι δεν θα έπρεπε, έχει εξηγήσει επιστημονικά τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να επικαλούνται το απόρριτο για να εμποδίσουν τη διερεύνηση του σκανδάλου, λέει ότι μπροστά σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή εξεταστική δεν είναι δυνατόν να μην ασκείται έλεγχος από την ίδια τη Βουλή, το οποίο εδώ που τα λέμε είναι εξωφρενικό. Να το επικαλείται κανείς ότι θα υπάρχει ένα παραμάγαζο εκεί πέρα, το οποίο δεν θα είναι υπόλογο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και θα το λέμε κιόλας. Δηλαδή, εντάξει, ότι θα υπάρχει ένα παραμάγαζο που δεν είναι υπόλογο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Το καταλαβαίνω κι εγώ. Εντάξει. Αλλά να το λες κιόλας, να είναι η θεσμική σου άποψη για τα πράγματα, ότι έτσι πρέπει να γίνεται, είναι κάπως προκλητικό. Και όταν έρχεται η στιγμή να υπερασπιστείς αυτή τη θέση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφανείας, δηλαδή στο αρμόδιο όργανο της Βουλής, λες δεν φεύγω εγώ να έρθει κανένας άλλος που συντονίζεται με την κυβέρνηση. Πολύ ωραία αυτό. Που δεν είναι η πιο δειλή στάση, γιατί η πιο δειλή στάση θα ήταν να το κατάπινες όλο μαζί και να μην είχες μιλήσει ποτέ, να μην είχες εκφραστεί ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εδώ που τα λέμε είναι πάλι μια στάση στην οποία αφήνεις να συμβεί αυτό και όπως είπε ο Θάνος ότι είχα πει, απλώς το ηθικό σου επιχείρημα είναι να μην λερώσω εγώ τα χέρια μου. Mm-hmm. Να γίνει, αλλά όχι με τη δική μου συμμετοχή. Ωστόσο, όταν το γνωρίζεις ότι θα γίνει και μάλιστα παραμερίζεις προκειμένου να πάρει κάποιος άλλος τη θέση σου και να το κάνει, η διαφορά από ηθική άποψη είναι πολύ μικρή. Mm-hmm. Αν εσύ φροντίσεις να μην λερώσεις τα χέρια σου όταν ξέρεις ότι δίνεις τη θέση σου σε κάποιον που θα το κάνει, είναι κάτι που διευκολύνει τη συνείδησή σου, αλλά δεν διευκολύνει καθόλου οποιοδήποτε πόλεμο υπέρ της διαφάνειας, οποιαδήποτε μάχη υπέρ της διαφάνειας. Οπότε θα λέγαμε ότι μάλλον έχει δίκιο ο Θάνος. Ξεκίνησα πιο μαχητικά, Θάνο. Όσο περνούσε η ώρα, ανέπτυσα τα επιχειρήματά σου και κάτι σκύρτησε μέσα μου. Λέω, εντάξει, ναι, δεν φτάνει. Αλλά το είχα εκτιμήσει στην αρχή, λες ρε γαμώτο, για Νέα Δημοκρατία. Ωραίο είναι. Που δεν είπε, είμαι άρρωστος, έχω τα καμούρι που γράφουν. Ναι, εντάξει. Για Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το μέσο όρο. Είναι πάνω από το Κώστα Τζαβάρα, σίγουρα. Είναι στους top σε σχέση με αυτή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν το αναιρούμε και δεν ειρωνευόμαστε εδώ πέρα. Υπάρχει και ένα θεσμικό ζήτημα εδώ πέρα. Ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως και οι εξεταστικές επιτροπές, έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Δηλαδή, η Βουλή ελέγχει και ερευνά κάποια πράγματα. Είτε είναι ένα σκάνδαλο με εμπλοκή πολιτικών προσώπων, είτε μια άλλη υπόθεση μεγάλης σημασίας. Τι κάνει η ΕΥΠ στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι υπόλογη θεωρητικά στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ανάλογα και η Επιτροπή των Άμυνας με τα εξοπλιστικά, που και εκεί είναι απόρριτη. Δηλαδή ελέγχουν σοβαρά ζητήματα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να έλεγχε όντως. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα και το παραδέχτηκε ο κύριος Τζαβάρας είναι ότι στέλνεται ένα μήνυμα από τα κεντρικά της Νουδού ότι θα πούμε αυτό. Δεν έχουν σημασία τα στοιχεία, δεν έχει σημασία τι θα υποθεί, δεν έχουν σημασία τα έγγραφα που θα κατατεθούν. Εμείς θα ψηφίσουμε αυτό. Εμείς θα βγάλουμε αυτό το πόρισμα. Γιατί το λέει το κόμμα. Έτσι, προφανώς δεν γίνεται δουλειά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κάθε εξεταστική της Βουλής είναι κακό ανέκδοτο. Στη λίστα Πέτσα δεν κάλεσαν τον Πέτσα κλπ. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο που λέει ο Τζαβάρας. Ναι, αν μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω, να αναγνωστεί το μήνυμα του Νικόλα που λέει: Μαρίν, πάρε τηλέφωνο όποτε θέλεις, εκτός από την ώρα που κάνω γιόγκα. Μεταφέρουμε και εμείς το μήνυμα, ενισχύουμε, δίνουμε φωνή να γίνονται αυτές οι συνεννοήσεις σωστά. Δεν θέλουμε να διακόψει με το τηλέφωνο τη γιόγκα. Θάνο, συνέχισε πάλι σε σένα. Είμαστε στην. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που κάνουν γιόγκα, γυμναστήριο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που κάνουν γιόγκα. Ακριβώς, και θέλουμε είμαστε δίπλα σας. Να αποθαρρύνουμε τη στάση αυτού που κάνει ντράγκα ντρούγκα τα τηλέφωνα την ώρα mm-hmm. που ο άνθρωπος κάνει γιόγκα. Οπότε, αυτός... Μαρίνα, πάρε τηλέφωνο, αλλά όχι εκείνη την, όχι εκείνη την ώρα. Συγγνώμη. Αυτό ήθελα να πω, ότι το να έχουμε μπετόν αρμέ πλειοψηφίες και να ξέρεις εξ αρχής ότι ό,τι και να υποθεί, αυτό θα ψηφίσει ο ένας, αυτό θα ψηφίσει ο άλλος. Είναι προβληματικό. Δηλαδή, δεν λέω ότι το καλύτερο σύστημα που υπάρχει, το ξέρω αυτό, αλλά ένα σύστημα πιο κοντά στο αμερικάνικο, όπου υπάρχουν φορές που διαφοροποιούνται βουλευτές των Δημοκρατικών ή των Ρεπουμπλικάνων και ψηφίζουν μαζί με τους άλλους. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η πιθανότητα να υποστηρίξει κάποιος την ψήφο του. Εδώ νομίζω ότι αγγίζουμε. Θα ήταν καλύτερο. Ναι, αγγίζουμε ένα πιο συνολικό ζήτημα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η κομματική πειθαρχία είναι ακριβώς αυτό. Mm. Είναι να ξεροψύνει κανείς την συνείδησή του, μετά την αποχαιρετά και μετά ψηφίζει ό,τι του πούνε. Yeah. Και αν δεν το κάνει, διαγράφεται κατευθείαν. Δεν μπορεί να διαφωνήσει σε τίποτα. Ακριβώς. Οπότε είναι ένας μηχανισμός ο οποίος αλέθει κάθε ατομική συνείδηση προκειμένου να υπαχθούν όλοι σε αυτήν την, σε αυτή την πειθαρχία. Αυτό γίνεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Στα σημαντικά, γιατί όταν μπαίνει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, που είναι όλα τα μεγάλα νομοσχέδια, μπαίνει ζήτημα κομματικής πειθαρχίας. Οι εξαιρέσεις είναι κάποια κοινωνικά και δεν ξέρω αν σε παίρνει να διαφοροποιηθείς. Γι' αυτό μετά καθόμαστε και ερμηνευόμαστε γιατί δεν πήγε ο ένας, γιατί δεν πήγε ο Κώστας Καραμαλής, τι θέλει να πει ο Σαμαράς, υποφίλης, για να θυμηθώ περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ότι διαφωνεί με αυτό που ψήφισε πριν τρεις μέρες. Τέτοια ζητήματα που δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει τι ψηφίζεις, τι πράττεις. Δηλαδή, ο Νίκος Φίλης, για παράδειγμα, ήταν η πεμπτουσία. Αυτό που κάνει ο Τζαβάρας την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Ο τύπος που μονίμως διαφωνούσε με όλα και το ψήφιζε. Τώρα θα με αναγκάσεις να γίνω κακός, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το πράγμα. ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την Κολοτούμπα είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα συγγνώμη που ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε. Δεν τα πιστεύουμε, φταίει κάποιος άλλος από το χωριό, δεν τον ξέρεις, αλλά εμείς και θα τα ψηφίζουμε και δεν θα φταίμε γι' αυτό, διότι θα φταίει η Τρόικα, ο οικονομικός μονόδρομος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτή είναι όλη η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό ήταν το δίλεπτο κριτικής στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, κάτσε από τον Τζαβάρα ξεκινήσαμε, αλλά, ναι, αλλά καλό να πάρει λίγο τώρα. Ναι. Να μην. Η Βουλή έχει 16 βουλευτές σε κάθε συνεδρίασή της, όπου αυτό δείχνει και πόσους ενδιαφέροντες ελέγχονται εκεί στο ναό της Δημοκρατίας. Ναι, ισχύει. Ισχύει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Στάζιος. Η Βουλή είναι πολύ συχνά με ελάχιστους βουλευτές. Υπάρχουν και άλλες μεγάλες παθογένειες στον ελληνικό κοινοβουλευτισμό. Το γεγονός ότι οι βουλευτές παίρνουν προκάτ κείμενα, προκάτ επιχειρήματα. Μπορεί κάποιος, έχει τη δυνατότητα, απλώς να πηγαίνει 5 λεπτά, παραλαμβάνει την ομιλία που την έχει κάνει ή τα κεντρικά στο κόμμα ή οι συνεργάτες του, πάει την εκφωνή, κάνει ότι τα πιστεύει αυτά και τελειώνει το ζήτημα. Στις συζητήσεις για τα μεγάλα νομοσχέδια, τα επιχειρήματα των κυβερνητικών βουλευτών, όχι της Νέας Δημοκρατίας, γενικά είναι copy-paste. Πατάνε πάνω στα επιχειρήματα του κόμματος. Δεν υπάρχει προσωπική συνείδηση. Όταν υπάρχει εδώ πέρα, λέμε, ό, διαφοροποιήθηκε σε ένα κανάλι, σκέφτεται αν θα το ψηφίσει και τέτοια. Γίνεται πρώτο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, μας στεναχωρήσατε. Να το ξέρετε ότι μας στεναχωρήσατε. Εμείς έχουμε λίγους φίλους στη Νέα Δημοκρατία, αλλά να ξέρετε ότι έχετε εδώ πέρα δύο πληγωμένους υποστηρικτές σας. Όπως ο Θάνος ψήφισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά περιμένει κάτι από τον Κυριάκο. Έχει επενδύσει ψυχικά, έχει επενδύσει συναισθηματικά. Κάτι ζήτησε. Με τον ίδιο τρόπο και εγώ θα ήθελα, κύριε Τζαβάρα, να ξέρετε ότι υπάρχουν εδώ πέρα, σε αυτή τη μικρή γωνιά του μεταξουργείου, δύο άνθρωποι που στεναχωρήσατε. Μπορεί να μην σας νοιάζει, αλλά εμείς θέλουμε να το ξέρετε. Τώρα θα. Πολλοί κόσμοι θα γελάσει. Εγώ πιστεύω στον καλό δεξιό. Πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι σαν τον αγαθό ΣΥΡΙΖΕΟ που λέγαμε ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα στη Νέα Δημοκρατία που δεν τους αρέσουν αυτά που συμβαίνουν, που νιώθουν ότι το κόμμα έχει αλωθεί από τα ακροδεξιά στοιχεία του λαού ή δεν ξέρω εγώ τι. Και διαφοροποιούνται λίγο διακριτικά σε κάποιες περιπτώσεις. Απλά στα κρίσιμα κάνουν 3,5 χρόνια του Μπεκί. Αυτό είναι το ζήτημα. Τους έχουν κλέψει το κόμμα και προσπαθούν. Προσπαθούν. Σκύμουν το κεφάλι και εντάξει. Okay. Αυτό. Γιατί δεν έχει σχέση τώρα αυτή η μορφή της Νέας Δημοκρατίας με τη μορφή της Νέας Δημοκρατίας επί Καραμαλή, π.χ. Νομίζω ότι είναι σαφές. Πρέπει να διακρίνουμε τις πολιτικές αποχρώσεις. Παναγία. Και όχι, δεν λέω για το χρέος και λοιπά, ενώ για τα στελέχη και την ποιότητα και, εντάξει, και σε ένα βαθμό υπάρχει και διαφορά ηθική σε κάποιους. Και γενικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πραγματικά, αυτό χαίρομαι, είναι από τα πράγματα που είχα εντοπίσει πάρα πολύ νωρίς. Όποτε τον έβλεπα ήδη ως υπουργό να μιλάει, ήταν ένας άνθρωπος που τον διαφήμιζαν ως πάρα πολύ υψηλού επίπεδου πολιτικό και τέτοιο, ήταν φρικτός λαϊκιστής. Πάντοτε ήταν αγενέστατος, ποτέ δεν ήταν ουσιαστικός. Αυτό ήταν σε όλη του τη σταδιοδρομία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ήταν χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παραπλανητικής παρουσίασης το πώς το κάνανε αυτό. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας για τα υπόλοιπα δύο λεπτά. Δημητριάδης, θα πεις και λίγο Δημητριάδη. Παρακαλώ. Κατέθεσε, λέει. Μπράβο του. Επιτέλους, μας πήρε 5 χρόνια και μια παρέτηση. 5 μήνες και μια παρέτηση. Δεν μου λες, Θάνο, εσύ την παρακολούθησες την κατάθεσή του? Όχι, γιατί μπορούσα. Α, πώς και έτσι. Αφού είναι απόρριτη. Γιατί είναι απόρριτη, ρε Θάνο? Είναι για την ΑΕΠ. Πώς είναι για την ΑΕΠ, ρε Θάνο, αφού είναι για το Predator? Παρα. Αυτό το συζητήσαμε χθες, το δήλωσε ο Καστανίδης. Το γράψανε κι άλλοι, το γράψε και ο Μητραλέξης αυτό. Γενικά υπάρχει μια αυτοπαγίδευση στην επιχειρηματολογία τώρα. Ή παρανόμως δεν έγινε ανοιχτά, ή μας κοροϊδεύουν και έχει και η ΑΕΠ το Predator. Εγώ δεν λέω, εντάξει, οι άνθρωποι έχουμε καταλάβει ότι, ότι προέρχεται από το ίδιο κέντρο και κοροδευόμαστε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Mm-hmm. Απλώς η μυστικότητα της διαδικασίας με την επίκληση της εμπλοκής της ΕΕΠ εδώ πέρα είναι λίγο προβληματική, γιατί τόσο καιρό μας λένε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της ΕΕΠ στο Predator. Βεβαίως, ο κοινός νους βαράει το κεφάλι του στον τοίχο και τραβάει τις τρίχες του στην ιδέα ότι θα μπορούσαν ποτέ να ισχυριστούν στα σοβαρά ότι απλώς από σύμπτωση παρακολουθούνται τα ίδια πρόσωπα και με Predator και με νόμιμη επισύνδεση με άδεια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είναι κάτι εντελώς παράλογο, είναι μια ιδέα εντελώς αστεία, αλλά ποιον εμποδίζει κιόλας αυτό από το να την λέει στο δημόσιο διάλογο? Πας στο διάλογο και πέρα, τι λες, και μια πάρει ο χάρος. Το πες. Και τι έγινε? Μπορώ, Ανούλα, μπορώ να βάλω ποσό μείον και να βγάζω κι εγώ κάτι? Έβαλε 2 ευρώ. Μας τα παίρνεις. Βρήκες τώρα κι εσύ. Ο βασικός λόγος για το απόρριτο είναι πάρα πολύ απλός. Είναι αυτό που έγινε αμέσως μετά την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τη βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει τα δικά της. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει τα ακριβώς αντίθετα. Και το ΚΙΝΑΛ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Βγήκε ο εισηγητής της ΝΟΥΔΟ, ο κύριος Καραγκούνης, και ξεκινάει. Για μια ακόμα φορά έπεσαν στο κενό οι προσπάθειες της αντιπολίτευσης να εκμεταλλευτούν την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Δημητριάδης ήρθε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και έδωσε απάντηση σε όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η ΝΟΥΔΟ συντήρησε την ομερτά. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει τι έγινε, αν όχι, έδωσε απάντηση σε όλα ο Δημητριάδης? Όχι. Όχι, γιατί δεν μας αφήνουνε. Ενώ αν είχα πάει εκεί πέρα με το λαπτοπάκι μου και σας έλεγα παρατηρητήριο, θα ήταν ωραία. Πώς έχουμε Golden Dawn Watch, πολύ ωραία θα ήταν. Να, ένα παρατηρητήριο που θα κάναμε για τη δίκη για την Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών, αλλά που τέτοια τύχη. Ναι, ο μόνος τρόπος να το καταλάβεις είναι να πας εκεί στα κεντρικά του Predator και να μάθεις τι υπόθηκε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ξέρουν τι υπόθηκε. Ελπίζω οι βουλευτές να αφήνουν τον κινητά τους απ' έξω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ή να έχουν κινητά παλαιάς τεχνολογίας. Υπήρχε φωτογραφία του Προέδρου της Βουλής, τα Σούλα, με το Nokia δίπλα, το 7710. Με χαζό τηλέφωνο. Τηλέφωνο που δεν είναι smartphone, δεν συνδέεται στο ίντερνετ. Τώρα μπορεί να το θέλει ο άνθρωπος επειδή κρατάει περισσότερο η μπαταρία. Μην βάζουμε τώρα εμείς με το μυαλό μας αμέσως το κακό, ότι το έχει επειδή δεν μπορεί να μολυνθεί με Predator. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας που μας παρακολουθήσατε. Απόψε θα δείτε τη συνέντευξή μας με τον Φίβο Δελιβοριά. Βεβαίως. Μετά θα δείτε την εκπομπή, θα ακούσετε την εκπομπή Νόστιμον Ήμαρ και μετά θα ακούσετε την εκπομπή Ποιοτική Μουσική σε Κακή Ποιότητα με τον Σπύρο Γραμμένο. Και μετά θα πάτε για ύπνο, γιατί και αύριο μέρα είναι, δουλειές έχετε. Επειδή έχουμε και αύριο εκπομπές. Ξεκουραστείτε και μετά και αύριο πάλι. Ναι, δηλαδή είναι και μετά είναι Γεωργία Κρυμπάρη, Νεκτερέ Ψαράκ, την Τετάρτη. Ναι, έχουμε πάλι εμείς, πάλι εδώ, πάλι αυτοί. Ο καλύτερος τίτλος εκπομπής που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Πάλι αυτοί σκέτο ή πάλι εδώ, πάλι αυτοί. Πάλι εδώ, πάλι αυτοί. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα πολύ ωραίο μεσημέρι. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Αύριο πάλι εδώ. Like, subscribe. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσοι μας στηρίζετε, και για την εμπιστοσύνη γενικώς που δείχνετε και για την καλοπροαίρετη κριτική. Και για τα φράγκα.